اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی جی، یوں تو قرآن کی کئی آیات ہیں جو جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، لیکن جو ہی کوئی آیت سامنے آئے یا کوئی نئی ڈسکوری ہو تو پھر یہ میرا فریضہ بن جاتا ہے ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف قرآن کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جی اب کائنات میں جو وحدت کا امیزنگ سلسلہ ہے، ماہیر الکل سلسلہ ہے، اس میں جو آیا ہے 31:28 جی، وَمَا خَلْقُوكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، مَا خَلْقُوكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. دیکھیں یہ قرآن کا بنیادی فلسفہ ہے، کیا کہ کائنات ہو یا انسانی دنیا، ٹھیک ہے، یہ ایک وحدت ہے. ہمیں تو افراد الگ الگ نظر آتے ہیں مگر قرآن کا تصور یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک ناقابل انڈیویزیبل یونٹ ہے، ایک ون انڈیویزیبل ہول ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. یہ شروع میں تو یہ نظریہ تھا نا کہ مٹی، ہوا، پانی اور آگ، یہ چار بنیادی عناصر سے کائنات وجود میں آئی ہے. اب تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اصل میں یہ ایک ہی عبادت ہے، اسے چار سے کم کر کے دو تک لائیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں. یہ ڈاکٹر عبدالسلام اور وینگ برگ کے نظریے کے مطابق یہ دونوں نے کیا ڈسکوری کیے کہ دی الیکٹرو میگنیٹزم اینڈ ویک فورس وچ کازز ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ان سم ایٹامک نیوکلیائی آر فیسٹس آف دا سیم فینامینا. ٹھیک ہے، دی الیکٹرو میگنیٹزم اینڈ ویک فورس وچ کازز ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ان سم ایٹامک نیوکلیائی آر فیسٹس آف دا سیم فینامینا. ٹھیک ہے، یہ ہے وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. پوری انسانیت کی تخلیق اور بعث یعنی نشت ثانیہ جو ہے میں نظر تو یہ آئے گا کہ ایک ایک فرد الگ ہے، لیکن انسانیت جو ہے پوری مین کائنڈ ایک وحدت ہے، ایک یونٹی ہے، انڈیویزیبل. تمہاری تخلیق اور باس کا نفس واحدہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ وحدت انسانیت کا تصور 1400 سال پہلے قرآن دے رہا ہے یا اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے مین میڈ نہیں ہے جی، جو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. آپ کا درد میرے دل میں محسوس ہو، یہ ہے ناقابل تقسیم عبادت. سائنسی انکشافات انسانی ذہن کو اس طرف لا رہے ہیں. اب تو امریکہ میں بیٹھا ہوں انسان یا ان ذرائع رسل کے ذریعے تصویر، رنگ، آواز تک سامنے آ رہی ہیں. فاصلے کس طرح جو ہے سکویز ہو گئے ہیں، سمٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، عبادت ہو گئی ہے. چاند پر جاننے والے کے تمام حالات زمین پر بیٹھا ہوا آدمی سے لمحہ دیکھ رہا ہے جی. یہ ہیں عبادت کے روز بروز کے انکشافات. تو انسانیت کی تخلیق بھی جس طرح ایک عبادت سے ہوئی ہے، اس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے آخر الامر جو ہے ناقابل تقسیم عبادت ہو جائے گی. یہ ہے کا نفس واحدہ. ہاں وما خلقکم ولا بعثکم الا کا نفس واحدہ کا یہ ترجمہ ہے. ان اللہ سمیع البصیر، یہ افسانہ نہیں ہے، تو سن کر اور دیکھ کر کہا جا رہا ہے اس ذات عالی شان کی طرف سے جس کے سامنے اٹرنل ناؤ ہے. یہ بات بدھو کو بھی اور آئنسٹائن کو بھی کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ٹائم کے سلسلے میں برگوسان اور آئنسٹائن کے انکشافات جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ آئنسٹائن تو 1879 اور 1950 کی تھیوری ٹائم کی، اس کا امام جو ہے برگوسان ہے جی. ٹھیک ہے، 1859 1941 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. ہم نے کل کا دن، آج کا دن، رات، صبح، سورج نکلنے کے بعد دن، غروب ہونے پر رات، کل الگ اور آج الگ الگ کر دیے ہیں، نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹائم جس کو ہم نے گزوں پہ تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آسانی کے لیے ہم نے گز پر نشان لگائے ہیں، یہ تقسیم اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ برگوسان نے کہا تھا، آئنسٹائن نے اسے پروو کیا. کنفسم واحدہ، کنفسم واحدہ. اب ایک آیت ہے اس پہ غور کیجیے، 31:29، الم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. یولج، کیا دیکھا کہ یہ رات اور دن، سایہ اور دھوپ، یہ نہ کہیں آ رہا ہے نہ کہیں جا رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اس طرح سے کسی کے اندر داخل ہو جائے کہ وہ در حقیقت داخل نہ ہو اور ہمیں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے۔ دیکھ رہے ہیں یولیجو کا لفظ کیا کمال ہے، کہا کہ دن اور رات پہ نہ دن جو ہے اور رات میں نہ جاتا ہے نہ وہ ہوتی ہے، بلکہ یوں ایک دوسرے کے اندر جاتے ہیں کہ تمہیں نظر آتا ہے کہ جیسے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں برگسان ان آیات پر جھوم اٹھا تھا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا جبکہ وہ تو کہیں غروب ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہماری بینائی کی حد اس طرح سے دیکھ رہی ہے، یہ تو نہ کہیں آتا ہے اور نہ جاتا ہے، بس یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل۔ سمجھانے کے لیے اختلافات تو تمہاری نظروں نے پیدا کی ہیں، ورنہ یہ تو ایک نفس واحدہ کی طرح ہے، درخت کی پتیاں الگ الگ نظر آتی ہیں نا، خزاں میں تو پتیاں نظر نہیں آتی مگر بہار میں ایک الگ الگ نکل رہی ہوتی ہے، جبکہ پورا درخت ایک وادت ہے۔ زمین کو ساکن مانا جاتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی 31:29، ساکن نہیں ہے، تیزی سے چل رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک معینہ مدت کے لیے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، ہوں قانون تمہاری زندگی میں کار فرمائے جو اوپر ہے۔ دیکھیں خارجی کائنات سے نیچے اب انسان کی طرف آیا ہے، اللہ اپنی طرف سے بھی دیکھو۔ ذالک بان اللہ والحق، ابدیت صرف اس کے قوانین کو ہے، یہ نظریہ ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ ورنہ ما یدون من دون الباطل 31:30، اس کے علاوہ سارے نظریات تخریبی اور مٹ جانے والے ہیں، چاہے یہ پریسٹ ہوٹ کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، یہ جتنا گند پھیلا رہے ہیں قرآن کے پیرلل، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ یہ دونے ہی ہے، یہ سارا کچھ سمجھ گئے، یہ چاہے ان کے لٹریچر ہے یا ان کا جو یہ پریسٹ ہوڈ ہے، یہ سارے کے سارا۔ ہاں وہ حکم کیا ہے، انی اتبعو ما یوحی الیہ، رسول کا اعلان ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کہتا ہے اتبعو ما انزل الیکم ولا تتبعو من دونہ ہی اولیاء، یہ بھی یہاں بھی دونے ہی آیا ہے، یہاں باطل آیا ہے، ٹھیک ہے، اب اولیاء کو باطل قرآن کہہ رہا ہے۔ وان اللہ والعلی الکبیر، الحق کا ثبوت صرف اس کی کبریائی اور الوہیت جو ہے، اس کے قوانین جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کو لگاؤ نا، بوری میں بیج رکھے ہوئے ہیں ان کو لگاؤ زمین میں، یا پھر دیکھو کیسے ثمر بار ہوتے ہیں، کیسے آپ کو الوہیت اور کبریائی ملے گی، یا اقتدار ملے گا، حاکمیت ملے گی، اس کے قوانین کی ہو تو تمہیں بھی اس طرح بلندیاں اور حاکمیت مل جائے، وہ حق ہے۔ باقی سارے نظام حیات جو ہے تخریبی ہیں یا جو باقی نہیں رہ سکتے، وہ انسانیت کے لیے بہت خطرہ ہے ان کا جی۔ 14 صدی پہلے نہیں بلکہ اسی بہت پہلے تک کائنات کی تخلیق کے مطلب تمام جتنی یہ مذہبی کتابیں ہیں، تورات اور دیگر مذاہب کی کتابوں میں، یہ ہندوؤں کی بھی یہی بات سامنے آئی کہ خدا نے کن کا پھر کائنات وجود میں آ گئی، یہ چاند ستارے پہاڑ دریا سمندر مویشی حیوانات اور انسان بھی، یہ تمام اس شکل میں پیدا ہوئے اور اس شکل میں اس طرح سے پہلے دن سے آج تک چلی آ رہی، یہ پہلا تصور نہیں تھا بلکہ 250 سال پہلے ابھی تک یا 200 سال پہلے تک آج سے یہی تصور تھا، یورپ کے تمام مفکرین سکولرز جو ہیں سائنٹسٹ کہ ہاں یہی تصور تھا، اسپیشل کریشن اس کو کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، آف ایولیوشن، اسپیشل تھیوری آف ایولیوشن، ٹھیک ہے، یہ 2 یا 3 صدیہ قبل خارجی کائنات اور انسان کی تخلیق کے متعلق سائنسی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ کل تک تو مذہبی دنیا اور علم فکر کی دنیا کا ایک مسلمہ تھا اسپیشل کریشن کی تھیوری، ہے اب یہ 3 صدیہ قبل یہ نظریہ ارتقاء نے انکشافات کی ہیں کہ خارجی کائنات انسانوں سمیت پہلے دن سے اس شکل میں سامنے نہیں آ گئی تھی، بلکہ ہر شے کا آغاز کروڈ پست ترین درجے سے ہوا۔ عرض قرآن کہتا ہے اس کو، عرض کا مطلب پست ترین درجہ بھی ہوتا ہے، عرض کا مطلب تمدنی زندگی بھی ہوتا ہے، عرض کا مطلب یہ زمین بھی ہوتی ہے ہمارے والی، عرض کا مطلب وہ لوگ ہیں جو پستی میں گرے ہوئے ہیں، جو مستضعفین ہو گئے ہیں، اب اس کے 40 مطلب ہیں عرض کے، ہر جگہ تو یہ مطلب نہیں لگائیں گے نا جی۔ پھر ابتدا ہزاروں لاکھوں سال کی منزلیں طے کرتی ہوئی ایوال کرتی ہوئی، یعنی ایوال سے مطلب بنتی اور ابھرتی ہوئی، موجود عرفا ہوتی ہوئی موجودہ شکل میں پہنچی، یہ تخلیق جو ہے ریولیوشن انقلاب سے نہیں ہوئی جی، بلکہ ایولیوشن سے ہوئی ہے، ایوال یعنی بننا ابھرنا، عرفا ہونا پس درجے سے، اس میں کوئی دوسری شے سے بہتر نکلی، وہ آگے بڑھے اس طرح سے گریجولی بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ مختلف منازل طے کرتے ہوئے، ترک بننا ان ترک بننا، ٹھیک ہے، وہ آگے پہنچے. اسے ویسے تو ڈارون کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے مسلمانوں نے بھی بڑا کام کیا اس پہ، اور بڑی ان کی کتابیں رسالے بھری ہیں. عالم امر اور عالم خلق جو ہے نا، اس میں ہم جو ہے تو مکس اپ کر دیتے ہیں اور کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. قرآن نے جو ہے نا ایک عالم امر، دوسرا عالم خلق کہا ہے. یہ یورپ کا ایک بڑا مفکر ہے پریٹیسن، وہ کہتا ہے کہ قوم ہمارے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجیس ہے پوزیشن، کہ ہماری زبان میں تخلیق کے لیے صرف ایک ہی لفظ کریشن ہے، جبکہ ان کے ہاں دو الفاظ عالم امر اور عالم خلق ہیں. یہ الفاظ ان کے ذہن کی بلندی بتا رہے ہیں اس عربی مبین کی، کہ کس حد تک ڈیولپ ہو گئی تھی. اس میں ہر جو لیٹسٹ ڈسکوری آتی ہے آپ قائم کر سکتے ہیں اس عربی مبین سے. جی بنیادی اور روٹ کو لے کے یہ ہے مزہ عربی مبین کا. ابھی امر سمجھنے کی مثال تو انسانوں کی دی جا سکتی ہے، تو اللہ کے ذہن میں تخلیق سے پہلے ایک تصور امیجینیشن ہوتا ہے، تھا، جیسے کوئی آرکیٹیکٹ بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں ایک نقشہ بنے، اب تو مرتب ہو، بلکہ اس چیز کی جو کنکریٹ شکل ہے، محسوس شکل ہے، ٹینجیبل شکل ہے، ابھی نہیں ہوتی، مگر اس اسکیم کے سارے خد و خال اس خالق کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو پھر اسے ڈرائنگ کے ذریعے نقشے پر لاتا ہے، تو تعمیر شروع کرنے پر تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یعنی کسی اسکیم کا محسوس شکل میں آنے کا جو مرحلہ ہے جسے تخلیق کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ وہ عالم امر ہے، اور اس میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پلان وہ کہتا ہے کہ چینی میٹھی کیوں بنائی، نمک کو نمکین کیوں کیا، پانی جو ہے تو نشیب کی طرف کیوں بہتا ہے. اب یہ وہ چیز ہیں جو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جی، ٹھیک ہے نا جی. ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل اس پورشن میں، اس دنیا میں، عالم امر میں جی، جو پلاننگ کی دنیا آپ کہہ لیں، جس کو یہ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں کہ ایسے ہی آ گیا. یہ تو ان کی سب قرآن کہتا ہے ایسا نہیں آیا، یہ ہم نے عالم امر میں پلان کیا ہے اس کو یار. اور ظاہر ہے کوئی چیز بھی جو قاعدے اور قانون کے تحت عمل میں آئے گی، تو اسکیم کا مرحلہ، نقشہ بنانے کا مرحلہ، عالم امر، یہ کتنا اہم مرحلہ ہے. اور یہیں سے یہ بات سامنے آ جائے گی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کائنات اتفاقاً کسی طرح سے وجود میں آ گئی تھی. جو چیز اس طرح سے کسی اسکیم کے ماتحت سوچے سمجھے تصور کے مطابق محسوس شکل یا تخلیق میں سامنے آئے، اسے تو بائی چانس آپ نہیں کہہ سکتے نا جی. قرآن نے اس تصور کو کہ ہر چیز مکمل شکل میں پیدا کر دی تھی، اسپیشل کریشن کی تھیوری کو بنیادیں ہلا کر رکھ دی اس کی. اب چونکہ اس کا آغاز عدم سے وجود میں کیسے آ گئی، اس کے متعلق ذہن انسانی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے سائنسدانوں نے کہا بس یہ کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی. قرآن کسی نہ کسی طرح سے نہیں کہتا، اس کے ہاں عالم امر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوں ہی بائی چانس وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کے خالق نے پہلے ایک اسکیم مرتب کی، ایک نقشہ ڈیزائن اس کے سامنے تھا، پھر اس کے مطابق اس تخلیق کی جو ہے تو ابتدا کی. گویا یہ بائی چانس نہیں بلکہ ایک اسکیم کے تحت ہوئی، اور وہ اسکیم مرتب ہوئی عالم امر میں جی، ٹھیک ہے. اب جب عالم خلق میں آ گئی تو پھر کیا ہوا کہ عالم خلق میں اس کو پابند کر دیا قوانین کے، اور ان قوانین کی پابندی اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں تبدیل کرتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین میں چاہے وہ فزیکل لاز ہوں یا اقدار ہوں انسانی، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، اموٹیبل ہیں، ٹھیک ہے. اب ذرا آئیے نظریہ اتقاء ایک پہ ایک نظر تھوڑی سی ڈالیں. میں تو کافی ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے بھی آپ کو لیکچرز میں، لیکن دیکھیے 1400 سال قبل قرآن کیا کہہ رہا ہے جی. 32:4 آیت ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما. اب یہ بینہما بہت بڑی بات قرآن نے کر دی، یعنی یہ عرض و سماعت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ اللہ نے جو ہے تخلیق کیا. کن کیا، کن کہہ دیا اور ہر شے اپنی شکل میں جس میں موجود ہے وہ وجود میں. اب کن کا یہ مطلب غلط کرتے ہیں، کن فیکون، فیکون فعل مضارع ہے یار. کن کہا اور وہ چیز جو ہے کمنسمنٹ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، فعل مضارع ہے. کہا نہیں تخلیق تو وہ مرحلہ ہے جب کوئی شے محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے، بات اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے. اگلی آیت میں واضح کر دی، یہ دیکھ رہی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه تم مما تعدون. یہ 32:5، یہ عالم امر میں اس کی مرتب ہوئی. یدبر الامر من السماء، یہ دبر کا مطلب جو شروع سے لے کے اینڈ تک اسے جو جانا ہے، دبر کہتے ہیں پش کو، ٹھیک ہے، جو اینڈ تک جائے، جو دبے غور و فکر کے لیے بھی دیگر سینکڑوں الفاظ تھے، یہ لفظ جو دبا رہا، دیکھیں نا دال بے رے، معنی کسی شے کا آخری حصہ، کسی شے کا انجام، آخر میں جو ہو جائے، کسی شے کے نقطۂ تکمیل تک اس کو سامنے رکھ کر آغاز سے تکمیل تک کے تمام مراحل کو پیش نظر رکھتے ہو، یہ ہے یو دبیرو. عرصِ سما کے سفر کی رویدات قرآن بنا رہا ہے کہ یو دبیرو کے انجام کار شے نے بننا کیا ہے. اسکیم وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں اسکیم بنانے والا یہ دیکھے کہ آخر میں اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کا بن مقصد کیا ہے، اس سے بننا کیا ہے، یعنی ابتدا پر نہ پہنچے بلکہ یہ دیکھے کہ اس سے آخر الامر کیا بننا ہے، اسے سامنے رکھ کر پھر اسکیم کو چلائے. اس کا جو الامر ہے، اس کی جو کائنات کی تخلیق کی اسکیم ہے، اس کے آخری نقطۂ تکمیل کو سامنے رکھ کر اس کی ابتدا کرتا ہے. سما کے معنی ہم آسمان اور ارض کے معنی زمین لیتے ہیں، تو یہ بھی معنی ہے مگر بنیادی طور پر بلندی، یہ سما بلندی اور ارض پستی کو کہتے ہیں. پہلی اسکیم بلندی پر طے ہوتی ہے تو تخلیق کا آغاز امر محسوس شکل میں سامنے آ جائے. تو امر جو سما کی بلندیوں میں طے ہوا تھا، اس کو عرض سے یعنی پسترین نقطۂ سے شروع کرتا ہے. اسکیم کا آغاز پسترین درجے سے ہوتا ہے. سمجھ گئے جی یہ بات ہے. سما یار جو الہے، اب یار جو کا لفظ قرآن نے کیوں بہت 32 بار، تو پھر اس سے اسے بلندی کو طرف لے جاتا ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بلند بھی ہو رہی ہے. یار جو ارجا، عروج، سیڑھیوں کی طرح اوپر چڑھنا، درجہ بدرجہ بتدریج ہونا، درجہ سیڑھی کے ڈنڈے کو جو بلندی کی طرف لے جائے، عروج میں بلندی مگر مدارج کی روح سے. معراج اس لیے سیڑھی کو کہتے ہیں، ان ربی علی صراط مستقیم، ساتھ ہی وہ ظلم عارج بھی ہے یار، توازن کے رستے پر اللہ چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب کائنات چلا رہا ہے اللہ، یہ مطلب ہے اس کا. ان مدارج جو ہے ارتقائی مناظر کے لیے قدرت کا ایک ہی دن جو ہے 50,000 سال، یہ مدی یہ کروڑوں سال، اربوں سال سمجھ لیجیے. یہ تو قرآن نے کوئی کیلکولیشن ایسی نہیں، مراد یہ ہے کہ ایسا فگر جو انیومریبل ہے، کاؤنٹلیس ہے، وہ سیدھی بھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اونچی بھی چڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. غبارے یا جہاز کی طرح فوراً اونچا نہیں، بلکہ بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی ہے اور اوپر اٹھتی جاتی ہے. اللہ ظلم عارج اور رفیع و درجات ہے، دیکھیں رفیع و درجات ہے، ٹھیک ہے. وہ سیڑھی کے ڈنڈے سے بلندیاں دینے والا ہے، سیڑھیوں کے درجات کے ذریعے، بتدریج یکلخت نہیں. یہی تو ارتقاء ہے یار، نقطۂ خاص سے آہستہ آہستہ سے تکمیل تک پہنچنا ہے. عروج ہے بلندیاں مگر درجہ بدرجہ یکلق نہیں، مراحل میں سے. یوم سے مراد مرحلہ، منز پیریڈ، وہ جو کروڑوں اربوں سالوں کا یوم سے، یہ میرا مطلب ہے. کانا مقدارو الف سنتم سنتم مما تودون، ایک ایک روز تمہارے حساب و شمار سے ہزار، دوسری جگہ خمسینہ الف سنہ کہا ہے 70/4. بتدریج ہر مرحلہ، لاکھوں ہزاروں سال میں ہر شے اس کے نقطے تک جو اس کے لیے مقرر پہنچتی ہے. اب دیکھیے منزل کے لیے سم ڈائریکشن کی اہمیت کیا ہے. اب اس ارتقاء میں بتدریج جانا بھی ہے، اس کے لیے الہے کا ہے، سمت ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے سم ڈائریکشن کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہ ایک کتاب ہے نا گلبرٹ کیت کی، ٹھیک ہے، این ایسے آن ہیریٹکس، ایک جگہ ترقی یا پروگرس کے بارے میں لکھا ہے اس نے، یہ بے معنی ہو جاتا ہے. تا وقت کی پروگرس، سمت کا تعین نہ ہو اور سمت بے معنی ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیسٹینیشن جو ہے نصب العین کا تعین نہ کریں. اس آیت میں الہ جو ہے سمت کی طرف اشارہ ہے. الہ میں ہو نے بات واضح کر دی کہ وہ نقطۂ تکمیل جو اس نے طے کیا ہے، اس لیے کہ آگے بڑھنے اور بلند ہونے کی جو ڈائریکشن ہے اس نقطۂ تکمیل کی طرف ہے. ہمارے یہاں ترقی کے لیے ارتقاء ہے نا، ترقی جو ہے ارتقاء سے ہی ہے نا، یعنی رقع کے معنی بھی بلند ہونا، لیکن قرآن نے اس کے لیے عروج کا لفظ استعمال کیا. اس میں ہر شے کے آگے بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے حرکت و جد و جہد جو ہے تو لازمی عنصر ہے. اگر اس راہ میں جو رکاوٹیں اور جو معانیات آتے ہیں اور ان کے ساتھ کلیش ہو، تو جو شے اس تصادم میں غالب رہے وہ زندہ رہتی ہے. دیکھ رہے ہیں، جب راستے میں اس معنی کو چھوڑ دے تو وہ ایک قدم آگے بڑھتی ہے. یہ ہے ارتقاء، اس کی بنیاد ہے. یہ دیکھیے جو فوسلز، یہ آثار متحجرہ جو ملے ہیں زمین سے، برفوں میں دبے ہوئے پنجرے، بڑے بڑے عظیم الجثہ جانوروں کی، یہ تھے وہ جن میں صلاحیت ان معانے کے مقابلے کی ناپید تھی. تو یا تو وہ وہیں جو ٹٹر کا جامد ہو کر رہ گئے، یہ قرآن جسے یہ جہیم ہو گئے، اسے جہنم یہی ہے. اور جن میں صلاحیت تھی وہ آگے بڑھ گئی. جس طرح یہ ہماری سارا پریسٹ ہوڈ جو ہے, یہ پی ایچ ڈی ہیں کی ہوئی ہیں یار, یہ سارے متحجر ہیں جہنم میں, آپ کو نظر نہیں آتا یار. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, اقبال کہہ رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی فوی سے شرار بھولا ہوئی, آیات شول مزاج و غیور شو رنگوز. یہ حیات زندگی کے بارے میں بتائے. سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی, کلیش میں خوش رہتی ہے یہ اور بڑھتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے لائف جو ہے. سکوت شام ستا نغمہ سحر گاہی, دیکھ رہے ہیں کیسے ڈیولپ ہوا, ہزار مرحلہ ہائے فغان نیم شبی, کشاک کشو زمو گرما تپو تراش و خراش, زخا کے تیرہ دروں تاب شیشے انوی. ٹھیک ہے, مٹی سے وہ دیکھے شیشہ حلب کا بن گیا, شیشے حلبی, مقام بست و شکست و خوشار و سوز و کشید, میان قطرے نیساں و آتش انبی. اسی کشا کشے پی ہم سے زندہ ہیں اقوام, یہی ہے راز تبو تاب ملت عربی, مغاں کے دانے انگور آپ بھی سازت, ہاں ستارہ میش کنت آفتاب بھی ساتھ. شراب کو کشید کرنے والے انگور کے دانے کو توڑتے تو اس میں رس ہوتا ہے, نشہ نہیں ہوتا. یہ ارتقاء کی پہلی منزل, جب تو کوئی ٹوٹتا نہیں تو اگلی منزل میں نہیں پہنچتا, جب ٹوٹ کر اگلی منزل میں پہنچ جائے تو وہی شراب جو ہے شیرہ بن جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں ظالے کا عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم 32:6. اب اس شے میں جو ممکنات موجود ہیں جس کے لیے آغاز ہوا ہے وہ ابھی تک مشہود ہو کر سامنے نہیں آئے, یعنی یہ مضمر صلاحیت ہے برابر نہیں ہوئی ابھی تک, تو غیب میں وہ جانتا ہے کہ برابر اس نے ہو کر کیا بننا ہے. اسے شہادت کا بھی علم ہے کہ وہ کیا بن گئی ہے, یعنی اس شے نے آخر عمر کیا بنا اور کتنا بن چکی ہے, اس کے لیے وہ شے آگے چلے گی تاکہ غیب مشہود ہو جائے. یہ ہے رحیم, اب اس ذرہ ناچیز کو پہاڑ بنانے کے لیے قوت کی ضرورت ہے, غلبے کی, پھر ان کو اس طرح سے اس ارتقاء کے راستے پر چلانے کے لیے بڑی قوت اور غربل کے لیے بل عزیز ہے. لیکن یہ غلبہ تو نشو نما کے لیے, اور وہ بھی بلا مزد معاوضہ, پھر اس ڈائریکشن پر چلانے کے لیے اس کے پاس قوت بھی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ محدود انسانی فکر کی جو غلط نگاہی ہے, ہاں اس نے پوری انسانیت کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. جانوں کو دیکھا, اب اس ارتقاء میں اس کی آخری منزل ہے ان کی, وہ قوانین فطرت کے تحت زندگی گزار کر انہی فزیکل لاس کے تحت مر جاتے ہیں. اسے سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی سمجھ کر انسان کے لیے بھی یہی فارمولہ استعمال کر کے اسے حیوانوں کی صف میں کھڑا کر دیا, یعنی یہ بھی انہی کی طرح زندگی گزار کر مر جاتا ہے. دماغ بڑا اور گدن اور ٹیڑھی, تو ان کی دیکھیں غلط نگاہی کے نتائج بڑے تباہ کن ہوتے ہیں, ساری دنیا کو گمراہ کر دیا. اب زندگی کا نزول العین موت ہوگی, اور حیوانات کے مقابلے میں اور لا انتہا قوتیں کہ ایک ہتھیار سے ساری دنیا کو بھسم کر دیں, ساری قوتیں دوسرے انسانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس بلند نزول العین کو انہوں نے ختم کر دیا, ساری چیزوں سے انکار کر دیا, بھائی سے, اللہ سے, کتابوں سے. ٹھیک ہے جی, مغرب زتو بیگانہ, یہ جو ان کی زندگی کا یہ تصور کہ زندگی بس یہی ہے, یہ ہے تہذیب مغرب. اقبال نے اسے تہذیب مغرب کہا ہے, وہ کوئی ان کا لباس یا وہ نہیں ہے رہن سہن, یہ تصور جو ہے ان کا, یہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, یہ ہے تہذیب مغرب. یورپ اور شمشیر خود بسمل فتات, زیر گردوں رسم لا دینی نہاد, یورپ خود اپنی تلوار سے جو تڑپ رہا ہے, اور اس نے آسمان کے نیچے یہ جو سیکولرزم ہے اس کے بیج بوئے ہیں. در نگاش آدمی آب و گلس, ان کے تصور کے مطابق آدمی کیا ہے, بس پانی اور مٹی سے بنا ہے, ختم کاروان زندگی بے منزل. اور یہ زندگی کا جو کاروان ہے اس کی کوئی ڈائریکشن لیس ہے, اس کو پرپز لیس ہے. کہتے ہیں قرآن نے کہا ٹھیک ہے, یہ تخلیق کا حاص پستی سے ہوتا ہے اور بلند سطح تک جاتا ہے, ایک منزل تک ہر شے جاتی ہے, آم کی گٹلی کی انتہا آم ہے, یہ اس کی انتہا ہے. شیر کا نزب العین شیر, بکری کا بکری, تک 10 لاکھ سال پہلے بھی اور اس دور میں آج بھی اس کے لیے یہی نقطۂ تکمیل ہے. اگر انسان ان سے الگ تھلگ ایک نئی منزل انسانیت رکھتی ہے, دیکھ رہے ہیں, اللہ زی احسن کل شین خلقہ 32:7, یہ ہے شے تخلیق کر کے اس میں اعتدال رکھ دیا. وہ ودا الخلق الانسان من تین، 32 انسان کی ابتدا بھی دیگر حیوانات کی طرح بے جان مادے سے کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے دونوں ایک فزیکلی ایک ہے، ان کا جو فزیکل سیلف ہے وہ جانور میں اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے وہ بڑے ہیں ان کے اعضاء اور ان کے جو ہے میں نیچے چھوٹے. سما جالا نسل من سلالہ تم من ما ام مہین، پھر اسے 32:8 پھر اسے مناظر میں سے گزار کر جہاں اس کی افزائش جو ہے افزائش نسل عورت اور مرد کے اختلاط سے ہوتی. یہ تو حیوانی سطح ہے، حیوانی بچوں کو اس سطح پر چھوڑ دی، مگر اسے سما نشان آؤ خلقن آخر 23:14 یہاں ہونے کے بعد اسے ایک اور مخلوق بنا دیا. جی بالکل نئی الگ تھلگ مخلوق. ٹھیک ہے، ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے. اور نفخ فیہ من روحی، ٹھیک ہے اب یہ صاحب ارادہ ہو گیا، اس کے اندر ہم نے اپنی وہ ڈیوائن انرجی ڈیوائنلی ریلیٹڈ انرجی دی ہے. اللہ نے اپنی انرجی نہیں دی ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے تصوف والوں کو. ٹھیک ہے جی، وادینا نجدین، ٹھیک ہے جی 9:10 اور اس کو دونوں راستے بتا دیے اور کہا گیا کہا ڈائریکٹ کیا اے ملوما شیتم 41:40. اب کائنات میں یہ واحد مخلوق ہے جو تخاطب کے قابل ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اب اجال علیکم السما والا ابسار اللہ فید 32:9 اب ضمیر غائب کی جگہ ضمیر مخاطب سیکنڈ پرسن پروناؤن آ گیا. اب منزل الا رب کل منتہا، اب جنت بھی آخری مقام نہیں ہے، وہاں تو آپ نے کیلولہ کر کے آگے جانا ہے، نیا پروگرام ملے گا وہ ان لوگوں کو جو صالحین ہیں. تمہاری منزل اب پروردگار کی طرح ہے. ٹھیک ہے، سیکولرزم میں تو انتہا پر جا کر موت سے اس کا خاتمہ کر دیا، تو سب والوں نے تو ذات کو اللہ کی ذات پہ مدہم کر کے اسے چھٹکارا پا لیا. میں تو نہ یہاں رہی اور نہ میں وہاں رہی، خود ہی دونوں جگہ تباہ ہو گئی. قرآن نے فی رب کل منتہا نہیں کہا، تمہاری انتہا خدا کے اندر ہے، یہ جو تصوف والے سمجھتے ہیں اس کو، بلکہ سمت وہی ہے الا رب کل منتہا. سمت بتائیے جی الا رب کل منتہا 53:42 کہ اس کی صفات اپنے اندر ریفلیکٹ کرتے جاؤ، منعکس کرتے جاؤ، اس کے رنگ میں رنگتے جاؤ، اللہ کے اندر جذب ہو جانا تو غیر کا قرآنی تصور ہے. عبادت وجود کا تصور تو یہودیت عیسائیت و ویدانت کا تصور تھا، قرآن کا منتہا تو یہ ہے کیا بخود محکم اپنی جو انڈیویجولیٹی ہے ثبات ہے ذات کا اس کو رکھو سٹیبل رکھو. گزر اندر حضورش، وہ اس کے حضور اللہ کے حضور جب حاضر ہو تو اپنے آپ کو سٹیبل تو انڈیویجول جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو انٹیگریٹ کر کے رکھو. محکم سے یہ مراد ہے. مشونا پیت اور خیال کرنا اندر بحر نورش، وہ جو اس کا اور اس کا جو اللہ کا نورش وہ جو روشنی کا اس کا سمندر ہے، کہیں اس کے اندر جو ہے تو رکاب نہ ہو جانا، وہ تو ناپید ہو جاؤ گے، پھر تو تمہاری انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اقبال صوفی تھا، وہ تو صوفی کی جڑ بنیاد وہ کاٹن کا نظریہ جو تصوف ہے. اقبال تو سیلف ایکچوئلائزیشن کی بات کرتا ہے اور وہ سیلف اینیہیلیشن کی بات کرتے ہیں صوفی جو ہے. ٹھیک، اصل میں بات یہ ہے جی کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت جو ہے نا اس کی تعلیمات ہیں اور حقائق ہیں، یہ ہے وہ چیز. قرآن کا منزل من اللہ یعنی انسانی فکر سے ماورا سا چشمے سے آنا ہے، وہ اس کی معنویت اور اس کی تعلیم اور حقائق ہے. جہاں تک اس کے اسلوب بیان اور الفاظ کی سلیکشن ہے جی، وہ بھی کوئی معجزے سے کم نہیں. عربی زبان کی وسعت پھر اللہ کا الفاظ کا چناؤ جو ہے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے. ان کی ایک آیت ہے 29:64 وما حاضا ما حاضا ہل حیات الدنیا الا لاوم و لائب، ٹھیک ہے 29:64 یہ قریبی زندگی ہے، حیات الدنیا اس کی دلچسپی آخرت کے مقابلے میں تو عارضی ہے. ٹھیک ما حاضا ہل حیات الدنیا، ٹھیک ہے یہ تو صرف ایک مقصد کے اصول کا ذریعہ ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، یہ 29:64 اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہونے والی. ذرا غور کریں اس الحیوان پہ، یہ لفظ حیاتن سے ہے اور الحیوان جو ہے یہ مادہ دونوں کا ایک ہے. عربی زبان میں اباب اور اوزان ہوتے ہیں، مثلا فعیل ان کے وزن پر رحیم ہونے، ہر باب کے وزن کے بدلنے سے بنیادی معنی تو وہی رہتے ہیں لیکن ان معنوں میں جو ہے تخصیص ہو جاتی ہے، وسعت آ جاتی ہے، وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. مثلاً حرکت و نمود سے سانپ کو حیتن کہتے ہیں، وہاں سے یہ حیاتن کا لفظ لیا، اور حیا کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے. اب باب بدلے تو فعلانوں کے وزن پر آ کر الحیابان ہو گیا. فعیل میں تو اس طرح کی درجہ بدرجہ تسلسل سے نا قاعدے کے مطابق جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور کہیں ارتقاء کے اندر فجائیت ہو گئی، ایمرجنٹ ایولیوشن ہو گیا، تو ان کڑیوں کے بالکل خلاف کوئی یک یک نمودار ہو جائے تو یہ فعلان کے وزن پر ہوگا. آج کے محققین کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں اگر کوئی ایسی شے نمودار ہو جائے جو پچھلی کڑیوں کی پیدا کردہ نہ ہو، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیسے ہو جاتی ہے. یہی چیز اس میں وہ پستا سائنٹسٹ جو ہے، وہ کیا نام ہے، نام بھول جاتا ہوں میں اس کو، ٹائم کتاب جس نے لکھی ہے، وہ اس چکر میں پھنس گیا اور کنٹرڈکشن میں پھنس گیا. ایک طرف سے وہ کائنات کے کریٹر کو مان رہا ہے، دوسری طرف انکار کر رہا ہے. اب یہ دونوں سائنسز جو ہیں پروگریسو اور فجائی، یہ ارتقاء الگ الگ ہو گئی ہیں. یعنی حیات دنیا تو طبی قوانین کی تابع، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ قرآن کہتے ہیں فجائی ارتقاء کی تابع ہے، وہ نئی زندگی ہے جس پر یہ طبی قوانین جو ہیں فزیکل لاس، ان کا اطلاق نہیں ہوتا. لوکان یا علمون، کاش علم کی بارگاہ سے پوچھو تو بات سمجھ. علم کی بارگاہ بتا رہی ہے نام ہے، یہ جو دو برانچز بن گئی. اقبال نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے جی، زمین خاکے درے میں خانہ ما، فلک یک گردش پیمانے ما، حدیث سوز و ساز ما درازست، جہاں جو ہے دی باچے افسانہ ماں ماں، بگوشم آمد از گردوں دمے مر، شگوفہ چو فرو ریزت بریز. ٹھیک، یعنی درخت کا شگوفہ تو پھل ہوتا ہے، زندگی کو شج حیات کا شگوفہ اور اصل حیات کو شگوفہ گرنے کے بعد پھل کا ہے. ذات کی نشوما، الحیاوان کی نشوما کا نثار قرآنی اقدار پر ہے یار. طبی قوانین کو تو سائنسی انکشاف سے معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر یہ اقدار یہ وحی کے ذریعے ملتی ہیں، یہ تو عام قوانین سے پیدا ہو سکتے ہیں، نہیں اس کا انجیکشن کسی کے اندر جا سکتا ہے. اب چوری کو قانون روک سکتے ہیں، مگر قانون کسی کو اس پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ محتاج کی مدد کرو. اس کا تعلق تو اقدار سے ہے یار، یہ دنیا بھی ضروری ہے، اس لیے تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، یہ اقدار سے ہوگا. مانند سحر سہنے گلستہ میں قدم رکھ، آئے تہے پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے. یہ مومن ہو کو بایابان سے ہم آغوش بلے، کن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چوٹے. دامن افلاک قرآن ہے، وہی سے تعلق توڑنا تو سحر کی نورانی ختم ہو جائے. کو بیوان سے ہم آغوش، یا مومن اور مادہ پرست ایک سطح پر ہے، لیکن اختصاص مومن کا دامن افلاک نہ چھوٹے. ان رب کل منتہا تپر مٹا بیاز وس جدو وقت رب. ٹھیک ہے، وس جد وقت رب، یہ 96/13. ٹھیک ہے، بس جی اطاعت کر، قربت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی اطاعت کر. وہ ما کم ہے نہ ما کم، 57/4. آنچ حکمی خواہ داں ساز اتر، قرآن تجھے وہ بنانا چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. زندگانی ہے صدف قطرے نیساں ہے خود، وہ صدف کیا جو قطرے کو گوھر کر نہ سکے. وہ اگر خود نگر و خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی مر نہ سکے، پھر حیات جاویدہ مل جاتی ہے. یہ تو ان کا تو کلیم یہ ہے 32/10. وکالو آئزا دللا فلر دے آئینہ لفی خلقن جدید. ہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی قسم کی مخلوق بن جائیں گے. یہ محض فلسفیانہ نظریہ نہیں، بلکہ ان کے من کا چور ہے. قرآن کہتا ہے کیوں، بل ہم بلقائے ربہم کافرون، اصل میں لاف رکپٹل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یہ قانون مکافات تے عمل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. اسے فلسفیانہ معذرت تمہیں چھپا رہے ہیں، کہیں یہ چیز نہ ہو، اس لیے اس سے انکار کر کے یہ سارے جرائم اور یہ ساری انیکوالٹیز دنیا میں پیدا کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.